9. นิพพานสูตรว่าด้วยนิพพานครั้งนั้นแลท่านพระอานนท์เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่สมควรได้ถามท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าท่านสารีบุตรอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ไม่นิพพานในปัจจุบันท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านอานนท์สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นหานภาคิยสัญญาสัญญาฝ่ายเสื่อมไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นถิติภาคิยสัญญาสัญญาฝ่ายดำรงไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นวิเศษภาคิยสัญญาสัญญาฝ่ายวิเศษไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นนิเพทภาคิยสัญญาสัญญาฝ่ายชำแรกกิเลสท่านอานนท์นี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ไม่นิพพานในปัจจุบันท่านพระอานนท์ถามว่าท่านสารีบุตรอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์บางพวกในโลกนี้นิพพานในปัจจุบันพระสารีบุตรตอบว่าท่านอานนท์สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ทราบชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นหานภาคิยสัญญาทราบชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นถิติภาคิยสัญญาทราบชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นวิเศษภาคิยสัญญาทราบชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นนิเพทภาคิยสัญญาท่านอานนท์นี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์บางพวกในโลกนี้นิพพานในปัจจุบันนิพพานสูตรที่9จบสิบมหาปเทศสูตรว่าด้วยมหาปเทศสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณอนันทเจดีโพคนครณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงมหาประเทศ4ประการนี้เธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายมหาประเทศ4ประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าผู้มีอายุข้าพเจ้าได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นสัตถุศาสตร์เธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชมยังไม่พึงคัดค้านคำกล่าวของผู้นั้นพึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วพึงสอบดูในสูตรเทียบดูในวินัยถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ไม่ได้เทียบเข้าในวินัยก็ไม่ได้พึงลงสันนิษฐานว่านี้ไม่ใช่ดำรัสของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแน่นอนและภิกษุนี้รับมาผิดเธอทั้งหลายพึงทิ้งคำนั้นเสียภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าผู้มีอายุข้าพเจ้าได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นสัตถุศาสตร์เธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชมยังไม่พึงคัดค้านคำกล่าวของผู้นั้นพึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วพึงสอบดูในสูตรเทียบดูในวินัยถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ได้เทียบเข้าในวินัยก็ได้พึงลงสันนิษฐานว่านี้เป็นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแน่นอนและภิกษุนี้รับมาด้วยดีเธอทั้งหลายพึงจำมหาประเทศประการที่หนึ่งนี้ไว้ 2. ภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าในอาวาสชื่อโน้นมีสงฆ์อยู่พร้อมด้วยพระเถระพร้อมด้วยปาโมก

นี้เป็นสัตถุศาสตร์เธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชมยังไม่พึงคัดค้านคำกล่าวของผู้นั้นพึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีและพึงสอบดูในสูตรเทียบดูในวินัยถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ได้เทียบเข้าในวินัยก็ได้พึงลงสันนิษฐานว่านี้เป็นดำรัสของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแน่นอนและพระเถระรูปนั้นรับมาด้วยดีเธอทั้งหลายพึงจำมหาประเทศประการที่สี่นี้ไว้ภิกษุทั้งหลายมหาประเทศสี่ประการนี้แหละมหาประเทศสูตรที่สิบจบสัญญเจตนิยวรรคที่สามจบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. เจตนาสูตร 2. วิภัตติสูตร 3. มหาโกฏิตะสูตร 4. อนันทสูตร 5. อุปวาณสูตร 6. อายาจนะสูตร 7. ราหุลสูตร 8. ชัมพาลีสูตร 9. นิพพานสูตร 10.มหาปเทศะสูตรสี่โยธาชีววรรคหมวดว่าด้วยองค์ประกอบของนักรบอาชีพหนึ่งโยธาชีวสูตรว่าด้วยองค์ประกอบของนักรบอาชีพพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายนักรบอาชีพผู้ประกอบด้วยองค์สี่ประการย่อมคู่ควรแก่พระราชาเหมาะแก่พระราชาถึงการนับได้ว่าเป็นราชองครักษ์โดยแท้องค์สี่ประการอะไรบ้างคือนักรบอาชีพในโลกนี้ 1. ฉลาดในฐานะ 2. ยิงลูกศรได้ไกล 3. ยิงไม่พลาด4. ทำลายกายขนาดใหญ่ได้ภิกษุทั้งหลายนักรบอาชีพผู้ประกอบด้วยองค์สี่ประการนี้แลย่อมคู่ควรแก่พระราชาเหมาะแก่พระราชาถึงการนับว่าเป็นราชองครักษ์โดยแท้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกทำสี่ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. ฉลาดในฐานะ 2. ยิงลูกศรได้ไกล 3. ยิงไม่พลาด 4. ทำลายกายขนาดใหญ่ได้ภิกษุฉลาดในฐานะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีศีลละถึงสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุชื่อว่าฉลาดในฐานะเป็นอย่างนี้แลภิกษุยิงลูกศรได้ไกลเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราภิกษุชื่อว่ายิงลูกศรได้ไกลเป็นอย่างนี้แลภิกษุยิงไม่พลาดเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาภิกษุชื่อว่ายิงไม่พลาดเป็นอย่างนี้แลภิกษุทำลายกายขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ทำลายกองอวิชชาใหญ่ได้ ภิกษุชื่อว่าทำลายกายขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แลย่อมเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายละถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกโยธาชีวสูตรที่หนึ่งจบสองปาติโภคสูตรว่าด้วยธรรมที่ไม่มีใครประกันได้ภิกษุทั้งหลายไม่มีใครเลยไม่ว่าจะเป็นสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกที่จะประกันธรรมสี่ประการธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือหนึ่งไม่มีใครเลยไม่ว่าจะเป็นสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกที่จะประกันสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าไม่แก่ 2. ไม่มีใครเลยไม่ว่าจะเป็นสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกที่จะประกันสิ่งที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาว่าไม่เจ็บ 3. ไม่มีใครเลยไม่ว่าจะเป็นสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกที่จะประกันสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาว่าไม่ตาย 4. ไม่มีใครเลยไม่ว่าจะเป็นสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกที่จะประกันผลแห่งกรรมชั่วที่เศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่มีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นผลมีชาติชราและมรณะต่อไปว่าไม่บังเกิดภิกษุทั้งหลายไม่มีใครเลยไม่ว่าจะเป็นสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกที่จะประกันธรรมสี่ประการนี้แลปาติโภคสูตรที่สองจบสามสุตตะสูตรว่าด้วยสิ่งที่ได้ฟังสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นแลวัสการพราหมณ์ผู้เป็นมหาอมาตย์แห่งแคว้นมคธเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมข้าพเจ้ามีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าผู้ใดผู้หนึ่งกล่าวถึงสิ่งที่ตนเห็นว่าเราได้เห็นอย่างนี้ย่อมไม่มีโทษเพราะการพูดนั้นผู้ใดผู้หนึ่งกล่าวถึงสิ่งที่ตนได้ฟังว่าเราได้ฟังอย่างนี้ย่อมไม่มีโทษเพราะการพูดนั้นผู้ใดผู้หนึ่งกล่าวถึงสิ่งที่ตนรู้ว่าเราได้รู้อย่างนี้ย่อมไม่มีโทษเพราะการพูดนั้นผู้ใดผู้หนึ่งกล่าวถึงสิ่งที่ตนรู้แจ้งว่าเราได้รู้แจ้งอย่างนี้ย่อมไม่มีโทษเพราะการพูดนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์เราไม่กล่าวว่าทุกสิ่งที่ได้เห็นเป็นสิ่งควรกล่าวและไม่กล่าวว่าทุกสิ่งที่ได้เห็นเป็นสิ่งไม่ควรกล่าวเราไม่กล่าวว่าทุกสิ่งที่ได้ฟังเป็นสิ่งควรกล่าวและไม่กล่าวว่าทุกสิ่งที่ได้ฟังเป็นสิ่งไม่ควรกล่าวเราไม่กล่าวว่าทุกสิ่งที่ได้ทราบเป็นสิ่งควรกล่าวและไม่กล่าวว่าทุกสิ่งที่ได้ทราบเป็นสิ่งไม่ควรกล่าวเราไม่กล่าวว่าทุกสิ่งที่รู้แจ้งเป็นสิ่งควรกล่าวและไม่กล่าวว่าทุกสิ่งที่รู้แจ้งเป็นสิ่งไม่ควรกล่าวพราหมณ์เมื่อบุคคลกล่าวถึงสิ่งใดที่ได้เห็นอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมไปเรากล่าวว่าสิ่งที่ได้เห็นเช่นนี้เป็นสิ่งไม่ควรกล่าวแต่เมื่อบุคคลกล่าวถึงสิ่งใดที่ได้เห็นอกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญขึ้นเรากล่าวว่าสิ่งที่ได้เห็นเช่นนี้เป็นสิ่งควรกล่าวเมื่อบุคคลกล่าวถึงสิ่งใดที่ได้ฟังอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมไปเรากล่าวว่า สิ่งที่ได้ฟังเช่นนี้เป็นสิ่งไม่ควรกล่าวแต่เมื่อบุคคลกล่าวถึงสิ่งใดที่ได้ฟังอกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญขึ้นเรากล่าวว่าสิ่งที่ได้ฟังเช่นนี้เป็นสิ่งควรกล่าวเมื่อบุคคลกล่าวถึงสิ่งใดที่ได้ทราบอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมไปเรากล่าวว่าสิ่งที่ได้ทราบเช่นนี้เป็นสิ่งไม่ควรกล่าวแต่เมื่อบุคคลกล่าวถึงสิ่งใดที่ได้ทราบอกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญขึ้นเรากล่าวว่าสิ่งที่ได้ทราบเช่นนี้เป็นสิ่งควรกล่าวเมื่อบุคคลกล่าวถึงสิ่งใดที่รู้แจ้งอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมไปเรากล่าวว่าสิ่งที่รู้แจ้งเช่นนี้เป็นสิ่งไม่ควรกล่าวแต่เมื่อบุคคลกล่าวถึงสิ่งใดที่รู้แจ้งอกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญขึ้นเรากล่าวว่าสิ่งที่รู้แจ้งเช่นนี้เป็นสิ่งควรกล่าวครั้งนั้นแหละวสการพราหมณ์ผู้เป็นมหาอมาตย์แห่งแคว้นมคธชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากที่นั่งจากไปสุตสูตรที่3จบสี่อภยสูตรว่าด้วยบุคคลผู้กลัวตายและผู้ไม่กลัวความตายครั้งนั้นแหลชานุโสนิพรามเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมข้าพระพุทธเจ้ามีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสัตว์ผู้มีความตายเป็นธรรมดาชื่อว่าไม่กลัวไม่ถึงความสะดุ้งต่อความตายย่อมไม่มีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์บุคคลผู้มีความตายเป็นธรรมดากลัวถึงความสะดุ้งต่อความตายมีอยู่และบุคคลผู้มีความตายเป็นธรรมดาไม่กลัวไม่ถึงความสะดุ้งต่อความตายก็มีอยู่บุคคลผู้มีความตายเป็นธรรมดากลัวถึงความสะดุ้งต่อความตายเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความกระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อนไม่ปราศจากความอยากในกามทั้งหลายโรคหนักบางอย่างกระทบเขาเข้าเมื่อเขาถูกโรคหนักบางอย่างกระทบเข้าจึงมีความคิดอย่างนี้ว่ากามอันเป็นที่รักจักละเราไปหนอและเราก็จักละกามอันเป็นที่รักไปเขาย่อมเศร้าโศกลำบากใจร่ำไรทุบอกคร่ำครวญถึงความเลอะเลือนนี้แหละคือบุคคลผู้มีความตายเป็นธรรมดากลัวถึงความสะดุ้งต่อความตายยังมีอีกบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความกระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อนไม่ปราศจากความอยากในกามทั้งหลายโรคหนักบางอย่างกระทบเขาเข้าเมื่อเขาถูกโรคหนักบางอย่างกระทบเข้าจึงมีความคิดอย่างนี้ว่ากายอันเป็นที่รักจักละเราไปหนอและเราก็จักละกายอันเป็นที่รักไปเขาย่อมเศร้าโศกลำบากใจร่ำไรทุกอกคร่ำครวญถึงความเลอะเลือนนี้แหละคือบุคคลผู้มีความตายเป็นธรรมดากลัวถึงความสะดุ้งต่อความตายยังมีอีกบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ยังไม่ได้ทำความดีไว้ยังไม่ได้สร้างกุศลไว้ไม่ได้ทำที่ป้องกันสิ่งน่ากลัวทำแต่ความชั่วทำแต่กรรมหยาบช้าและทำแต่กรรมเศร้าหมองโรคหนักบางอย่างกระทบเขาเข้าเมื่อเขาถูกโรคหนักบางอย่างกระทบเข้าจึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเรายังไม่ได้ทำความดีไว้หนอยังไม่ได้ทำกุศลไว้ไม่ได้ทำที่ป้องกันสิ่งน่ากลัวไว้ทำแต่ความชั่วทำแต่กรรมหยาบช้าทำแต่กรรมเศร้าหมองเราตายแล้วจะไปสู่คติของผู้ไม่ได้ทำความดีไว้ไม่ได้ทำกุศลไว้ไ

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตอภยสูตรที่4จบสมณะสัจจสูตรว่าด้วยสัจจะที่เป็นเหตุให้ไม่สำคัญตนว่าเป็นสมณะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิจกูฏเขตกรุงราชคฤห์ก็สมัยนั้นแลปริพาชกผู้มีชื่อเสียงหลายท่านคืออันนภาระวรทาระสกุรุทายีและปริพาชกที่มีชื่อเสียงอื่นๆอาศัยอยู่ที่อารามของปริพาชกริมฝั่งแม่น้ำสัปปินีครั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปยังอารามของปริพาชกริมฝั่งแม่น้ำสัปปินีขณะนั้นแลปริพาชกผู้เป็นอัญญะเดรถีเหล่านั้นกำลังประชุมสนทนาเรื่องนี้ว่าสัจจะของพราหมณ์เป็นอย่างนี้สัจจะของพราหมณ์เป็นอย่างนี้ลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปหาปริพาชกทั้งหลายถึงที่พำนักประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้ได้ตรัสถามปริพาชกเหล่านั้นว่าปริพาชกทั้งหลายบัดนี้พวกท่านนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหนอเรื่องอะไรที่พวกท่านสนทนากันค้างไว้ปริพาชกทั้งหลายทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมณสถานที่นี้พวกข้าพเจ้ามาชุมนุมกันตั้งประเด็นสนทนากันเรื่องนี้ว่าสัจจะของพราหมณ์เป็นอย่างนี้สัจจะของพราหมณ์เป็นอย่างนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าปริพาชกทั้งหลายสัจจะของพราหมณ์สี่ประการนี้อันเราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วจึงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามสัจจะของพราหมณ์สี่ประการอะไรบ้างคือหนึ่งพราหมณ์ในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งปวงไม่ควรถูกฆ่าพราหมณ์เมื่อกล่าวอย่างนี้ชื่อว่าพูดจริงไม่ใช่พูดเท็จเพราะการพูดนั้นเขาจึงไม่สำคัญตนว่าเป็นสมณะไม่สำคัญตนว่าเป็นพราหมณ์ไม่สำคัญตนว่าเป็นผู้ประเสริฐกว่าเขาไม่สำคัญตนว่าเป็นผู้เสมอเขาไม่สำคัญตนว่าเป็นผู้ด้อยกว่าเขาและเขารู้สัจจะในข้อปฏิบัตินั้นจึงปฏิบัติเพื่อความเอ็นดูอนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลาย 2. พราหมณ์กล่าวอย่างนี้ว่ากามทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาพราหมณ์เมื่อพูดอย่างนี้ชื่อว่าพูดจริงไม่ใช่พูดเท็จเพราะการพูดนั้นเขาจึงไม่สำคัญตนว่าเป็นสมณะไม่สำคัญตนว่าเป็นพราหมณ์ไม่สำคัญตนว่าเป็นผู้ประเสริฐกว่าเขาไม่สำคัญตนว่าเป็นผู้เสมอเขาไม่สำคัญตนว่าเป็นผู้ด้อยกว่าเขาและเขารู้สัจจะในข้อปฏิบัตินั้นจึงปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับกามทั้งหลาย 3. พราหมณ์กล่าวอย่างนี้ว่าภพทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาพราหมณ์เมื่อพูดอย่างนี้ชื่อว่าพูดจริงไม่ใช่พูดเท็จเพราะการพูดนั้นเขาจึงไม่สำคัญตนว่าเป็นสมณะไม่สำคัญตนว่าเป็นพราหมณ์ไม่สำคัญตนว่าเป็นผู้ประเสริฐกว่าเขาไม่สำคัญตนว่าเป็นผู้เสมอเขาไม่สำคัญตนว่าเป็นผู้ด้อยกว่าเขาและเขารู้สัจจะในข้อปฏิบัตินั้นจึงปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับภพทั้งหลาย 4. พราหมณ์กล่าวอย่างนี้ว่าไม่มีเราเป็นที่กังวลของใครๆในที่ไหนๆและไม่มีผู้อื่นเป็นที่กังวลของเราในที่ไหนๆพราหมณ์เมื่อพูดอย่างนี้ชื่อว่าพูดจริงไม่ใช่พูดเท็จเพราะการพูดนั้นเขาจึงไม่สำคัญตนว่าเป็นสมณะไม่สำคัญตนว่าเป็นพราหมณ์ไม่สำคัญตนว่าเป็นผู้ประเสริฐกว่าเขาไม่สำคัญตนว่าเป็นผู้เสมอเขาไม่สำคัญตนว่าเป็นผู้ด้อยกว่าเขาและเขารู้สัจจะในข้อปฏิบัตินั้นจึงปฏิบัติปฏิปทาที่ไม่ให้กังวล ปริภาชกทั้งหลายสัจจะของพราหมณ์สี่ประการนี้แลอันเราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วจึงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามสมณะสัจจสูตรที่5จบอุมะมัคคสูตรว่าด้วยผู้มีปัญญาใฝ่รู้ครั้งนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วจึงนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโลกอันอะไรหนอแลนำไปโลกอันอะไรชักนำมาและบุคคลย่อมรู้อำนาจอะไรที่เกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละภิกษุปัญญาใฝ่รู้ของเธอดีนักปฏิภาณดีนักสอบถามเข้าทีเธอถามอย่างนี้ว่าโลกอันอะไรหนอแลนำไปโลกอันอะไรชักนำมาและบุคคลย่อมรู้อำนาจอะไรที่เกิดขึ้นหรือภิกษุกราบทูลว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุโลกอันจิตนำไปอันจิตชักนำมาและบุคคลย่อมรู้อำนาจจิตที่เกิดขึ้นภิกษุนั้นชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคว่าสาธุพระพุทธเจ้าค่ะแล้วได้ทูลถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลที่เรียกว่าเป็นพหูสูตรเป็นผู้ทรงธรรมเป็นพหูสูตรเป็นผู้ทรงธรรมด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอบุคคลจึงเป็นพหูสูตรเป็นผู้ทรงธรรมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละภิกษุปัญญาใฝ่รู้ของเธอดีนักปฏิภาณดีนักสอบถามเข้าทีเธอถามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลที่เรียกว่าเป็นพหูสูตรเป็นผู้ทรงธรรมเป็นพหูสูตรเป็นผู้ทรงธรรมด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอบุคคลจึงเป็นพหูสูตรเป็นผู้ทรงธรรมหรือภิกษุกราบทูลว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุเราแสดงธรรมเป็นอันมากคือสุตตะเคยยะไวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทันละถ้าแม้ภิกษุรู้อัดรู้ธรรมแห่งคาถาสี่บาทแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็ควรเรียกว่าเป็นพหูสูตรเป็นผู้ทรงธรรมภิกษุนั้นชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคว่าสาธุพระพุทธเจ้าค่ะแล้วได้ทูลถามปัญหายิ่งขึ้นไปอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลที่เรียกว่าผู้สดับมีปัญญาชำแรกกิเลสผู้สดับมีปัญญาชำแรกกิเลสด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอแลบุคคลจึงเป็นผู้สดับมีปัญญาชำแรกกิเลสพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละภิกษุปัญญาใฝ่รู้ของเธอดีนักปฏิภาณดีนักสอบถามเข้าทีเธอถามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลที่เรียกว่าผู้สดับมีปัญญาชำแรกกิเลสผู้สดับมีปัญญาชำแรกกิเลสด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอบุคคลจึงเป็นผู้สดับมีปัญญาชำแรกกิเลสหรือภิกษุกราบทูลว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปอีกว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยเหตุเกิดทุกข์นี้ทุกขนิโรธความดับทุกข์นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์และเห็นแจ้งแทงตลอดเนื้อความแห่งคำที่สดับนั้นด้วยปัญญาบุคคลผู้สดับมีปัญญาชำแรกกิเลสเป็นอย่างนี้แลภิกษุนั้นชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคว่าสาธุพระพุทธเจ้าค่ะแล้วได้ทูลถามปัญหายิ่งขึ้นไปอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลที่เรียกว่าเป็นบัณฑิตมีปัญญามาก เป็นบัณฑิตมีปัญญามากด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอบุคคลจึงเป็นบัณฑิตมีปัญญามากพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละภิกษุปัญญาฝ่ายรู้ของเธอดีนักปฏิภาณดีนักสอบถามเข้าทีเธอถามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลที่เรียกว่าเป็นบัณฑิตมีปัญญามากเป็นบัณฑิตมีปัญญามากด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอบุคคลจึงเป็นบัณฑิตมีปัญญามากหรือภิกษุกราบทูลว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุบุคคลในธรรมวินัยนี้เป็นบัณฑิตมีปัญญามากย่อมมีคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองไม่คิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่คิดเพื่อเบียดเบียนสองฝ่ายเมื่อคิดย่อมคิดเกื้อกูลตนเองเกื้อกูลผู้อื่นเกื้อกูลสองฝ่ายและเกื้อกูลชาวโลกทั้งหมดทีเดียวบุคคลเป็นบัณฑิตมีปัญญามากเป็นอย่างนี้แลอุมะมัคคสูตรที่6จบ